إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الحق تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ndugu Islam, khutba ya leo ni ya kuelezea salatun mansiyatun yambaghi ihyauha, sala iliyosahauliwa ambayo inatakikana kuihuisha sala hii. Kuna sala ambayo Waislamu wameisahau, kuna sala ambayo Waislamu wanaidharau, kuna sala ambayo Waislamu wanaitilia shaka, wakati ni sala thabita iliyothubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na tabi'in na atba'u tabi'in. Salatun mansiyatun yambaghi ihyauha, sala iliyosahauliwa ambapo inatakikana kuihuisha sala hii. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya suratul Baqara anasema: hafidhu ala salawat was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Allah subhanahu wa ta'ala akituamrisha tutekeleze sala zote, anaamrisha na kusema: ziangalieni hizi sala zenu zote na mzichunge sala zenu zote, mzitekeleze sala zenu zote, wasalati alwusta, na sala ya kati na kati, waqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni wenye kunyenyekea. Masalatul wusta, ni ipi sala ya kati na kati ambayo Allah subhanahu wa ta'ala khassaha bidhikri, ameitaja baada ya kutaja sala zote halafu akaitaja sala hii pekee, wasalatil wusta. Ni sala gani hiyo as-salatul wusta? Mtume sallallahu alayhi wasallam anaibainisha sala hii katika hadithi iliyopokewa na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Qala sallallahu alayhi wasallam yawm al-ahzab, anasema sallallahu alayhi wasallam katika siku hii ya vita vya Ahzab, anasema: shaghaluna ani salati al-wusta salati al-asr, mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiibainisha salatu al-wusta anasema hawa makafiri wametushughulisha na sala ya kati na kati, sala al-asir. Allah subhanahu wa ta'ala azijaze nyumba zao na makaburi yao moto, ajaze moto katika nyumba zao na makaburi yao. Walimshughulisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba, hawakuiswali sala ya al-asiri katika wakati wake, ikabidi waiswali baina al-maghrib wal-isha salatu al-asr. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii anaibainisha hiyo as-salatu al-wusta aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya yake hii, hafidhu ala salawat wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin, na kubainisha kwamba as-salatu alwusta ni sala ya asiri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea umuhimu wa sala hii ya al-asri, pamoja na kutilia umuhimu sala zote tano, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anaitilia umuhimu sala ya al-fajiri na sala ya al-asri. Sala ya al-fajiri na sala ya al-asri Mtume sallallahu alayhi wasallam amezitilia umuhimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, lan yalija an-nara ahadun salla qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha, hata ingia motoni mtu yoyote aliyeswali kabla ya kutoka jua, yani swala ya asubuhi, na aliyeswali kabla ya kuzama jua, ambapo ni swala ya al-asri. Lan yalija an-nara ahadun salla qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha, hata ingia motoni mtu yoyote aliyeswali kabla ya kutoka jua, yani swala ya al-fajiri, na aliyeswali kabla ya kuzama jua, ambapo ni swala ya al-asri. Kwa hiyo Mtume SAW ameitilia umuhimu swala hii ya al-asri. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa tahadhari kubwa kwa wale ambao hawasali swala ya al-asri. Anatoa tahadhari kwa wale ambao hawasali swala ya al-asri, au wanadharau swala ya al-asri, au wanaswali nyumbani, wanaume wanaswali nyumbani swala ya al-asri kwa kuwa wamechoka au kwa kuwa wameshiba sana, kwa hiyo wanaswali nyumbani swala ya al-asri. Mtume SAW anasema katika hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim, akitahadharisha watu wasiwache sala ya al-asri, anasema, alladhi tafutuhu salatu al-asri kaannama wutira ahluhu wa malu, mtu ambaye inamfutu sala ya al-asri ni kama aliyepokonywa mke wake na mali yake. Alladhi tafutuhu salatu al-asri kaannama wutira ahluhu wa malu, mtu ambaye imemfutu akaikosa swala ya al-asri ya jamaa msikitini ni kama aliyeporwa akapokonywa mke wake na mali yake, jinsi anavyokuwa kwamba hana kitu nyumbani kwake, anabakia kama mtu aliyepokonywa mke wake na mali yake. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa tahadhari kubwa kwa watu ambao hawasali swala ya al-asri, anasema, man taraka salata al-asri faqad habita amaluhu, mwenye kuwacha sala ya al-asri amali zake zote zimeporomoka. Man taraka salata al-asri faqad habita amaluhu, mwenye kuwacha sala ya al-asri amali zake zimeporomoka. Ni tahadhari anayoitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu ambao wanadharau kuswali sala ya jamaa misikitini, na hasa sala hii ya al-asri. As-salatu al-mansiya allati yanbaghi ihya'uha, ni swala gani hiyo iliyosahauliwa ambayo inatakikana waislamu waihuishe? Ni swala gani? As-salatu al-mansiya, swala iliyosahauliwa ambayo waislamu wanatakiwa waihuishe, ni sunnata rak'atayn ba'da al-'asr, sunna ya rak'a mbili baada ya swala al-'asr. Ba'diyatul 'asr, rak'atayn ba'da al-'asr, sunna ya rak'a mbili baada al-'asr, ni sunna ambayo waislamu wameisahau, na kuna wengine hawajui, na kuna wengine wanajua lakini wanaitilia shaka, na kuna wengine wanajua lakini wanadharau. Salatun mansiyatun yanbaghi ihya'uha, sala iliyosahauliwa ambayo inatakikana kuihuisha sala hii. Sunnatur rak'atayn ba'da al-'asr, sunna ya rak'a mbili baada ya swala al-'asr, ni sunna thabita, sunna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam imethubutu kwamba ameisali sunna hii na akadumu kwa kuisali sunna hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali rak'a mbili baada al-'asr kila siku, dawa ma alaiha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amedumu kwa kuisali sunna hii ya rak'atayn ba'da al-'asr. Sasa kitu gani ambacho waislamu wanakitilia shaka kwa sunna hii? Naam, imekuja nahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuswali katika nyakati tano, amekataza waislamu wasiswali katika nyakati tano: wakati jua likitoka asubuhi, na wakati jua likizama, na baada ya swala ya asubuhi, na baada ya swala la asri na wakati jua likiwa sawa sawa na mbingu. Hizi ni nyakati tano ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, zimekuja hadithi sahihi zinazosema kwamba Mtume anakataza watu kuswali katika nyakati hizi tano: wakati jua likitoka asubuhi, na wakati jua likizama jioni, na baada ya swala asubuhi, na baada ya swala la asri, na wakati jua likiwa sawa sawa na mbingu. Hizi ni nyakati tano ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu kuswali. Sasa nini illatun nahy? Nini sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukataza watu kuswali katika nyakati hizi? Nyakati hizi ni nyakati ambazo wale wanaoabudu jua ndio nyakati ambazo wanaliabudu jua hilo. Kuna ubadu shams, wale wanaoabudu jua, washirikina wanaoabudu jua katika nyakati hizi ndizo nyakati zao za kuliabudu jua hilo. Kwa hiyo sheitani, imekuja hadithi kwamba sheitani anasogeza kichwa chake pale katika jua wakati likitoka au likizama, ili wale wanaofanya ushirikina wa kuabudu jua wamsujudie sheitani pale. Kwa hiyo ndio maana Mtume SAW anakataza watu kuswali katika nyakati hizi. Ulama ulislam Qatiba, maulama wa waislamu wote wanawafikiana kwamba ni haramu kuswali sala ya sunna ambayo haina sababu yoyote katika nyakati hizi. Ni haramu kuswali sala ya sunna mutlaka ambayo haina sababu yoyote, ni haramu kuiswali katika nyakati hizi. Halafu wakakhtalifiana katika sala za sunna ambazo zina sababu, kama tahiyatul masjid na hii rak'ataini ba'da al-asri na salati al-kusuf na rak'atai tawaf, wamekhtalifiana katika rak'a hizi. Je, unaweza ukaswali katika nyakati hizi? Sasa masala ikiwa ni mukhtalafun fiha, jambo ikiwa wanawazuoni wanakhtalifiana, watu wanaangalia ile kauli iliyo na nguvu zaidi, kauli ambayo ina dalili nyingi, kauli ambayo maulama wanaitilia nguvu, ndiyo inakuwa arraji, nyingine inakuwa ni marju, haitumii. Masala ikiwa ni mukhtalafun fiha, watu wanaangalia ile kauli ambayo ina dalili za nguvu ni ipi, kauli gani ambayo imethubutu kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam nyingi, kauli gani ambayo maulama wanaitilia nguvu, kauli hiyo ndiyo inotumika. Halafu hii nyingine ambayo haina dalili za nguvu haitumiki. Kwa hiyo kuna rajih na marjuh, kauli yenye nguvu na kauli iliyoshindwa nguvu. Al-Faqih al-Maliki Ibn Abdul Barr rahimahullah anaelezea kuhusu hadithi hizi ambazo Mtume SAW amekataza watu kuswali katika hizi nyakati tano. Ibn Abdul Barr rahimahullah anasema innaman nahy fi hadithi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, innaman nahy fi ahadithi an-nahy nahy as-salati an hadhihi al-awqat al-maqsud fiha at-tatawwu al-mubtada aw an-nafila. Makusudio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kukataza watu kuswali katika nyakati hizi tano ni sunna ile ambayo haina sababu. Amma salawatul mafruḍāt, anaendelea kusema Ibn Abdul Barr rahimahullah, anasema amma salawatul mafruḍāt was-salawatul masnūnāt wama kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuwadhibu 'alayha fala yadkhulu fi an-nahy. Amma sala za farad na sala za sunna na sala ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akidumu kuiswali, hii haingii katika makatazo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abdul Barr al-Faqih al-Maliki anaelezea hivyo kwamba swala za faradhi zikiswaliwa katika nyakati hizo tano na swala za sunna ambazo zina sababu kama hii rak'ataini ba'da al-asri ambazo zina sababu, haziingii katika makatazo hayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim fi I'lam al-Muwaqqi'in akielezea naye hadithi hizi anasema wa hadithu an-nahy 'ani salati fi awqati an-nahy, anasema 'amun mujmal, hadithi inayokataza kuswali katika nyakati hizi ni hadithi yenye kuenea, yenye kusema kwa jumla. Wa kad khussa minhu 'asru yawmihi, zimehusiwa katika hadithi hii 'asru dhalika al-yawm bil ijma', wa khussa kadhalika fa'itatu الراتبه والصلاه المنسيه imekusiwa katika nahi hiyo sala ya alasiri ya siku hiyo pia imekusiwa kadha ya sala iliyomfutu mtu pia sala ambayo mtu ameisahau hii haimu katika nahi haingii katika makatazo hayo aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam khusa minhu asru hadha alyawm bil ijma wa kadhalika khusa qadaa alfaita au almansiya wa kadhalika dhawatu alasbab vile vile sala zenye sababu zimekusiwa hazimu katika makatazo hayo aliyoyasema mtume sallallahu alaihi wasallam ash-sheikh muhammad salih al-uthaymeen rahimahullah naye anaelezea anasema walqawlu sahihu fi hadhihi almas'ala walqawlu sahihu fi hadhihi almas'ala anna ma lahu sababun la yadkhulu fi hadha an-nahy anasema walqawlu sahih fi hadhihi almas'ala anna kulla ma lahu sababun kila sala ambayo ina sababu kila sala ambayo ina sababu anasema yajuzu fi'luhu fi hadhihi alawqat almanhi anha at-tawila walqasira ibn Uthaymeen rahimahullah anamalizia kauli yake anasema kauli iliyo sahihi katika masala haya ni kwamba sala ambayo ina sababu yajuzu kuifanya yajuzu kuiswali katika nyakati hizi zilizokatazwa sawa iwe ni nyakati ndefu au fupi walqawlu sahih fi hadhihi almas'ala anna ma lahu sababun yajuzu fi'luhu fi hadhihi alawqat sala ambayo ina sababu yajuzu kuiswali katika nyakati hizi at-tawila walqasira maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kwa hiyo sala ina dalili nyingi sala ambayo maulama wamethibitisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi hizo ni kwamba ni sala thabita imethubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesali na hii ndio kauli yenye nguvu kwamba yajuzu kuisali sala ambayo ina sababu katika nyakati hizi zote ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam amezikataza kwa sababu mtume amekataza kwa illa kwa sababu ila yenyewe ni kwamba asije muislamu akajifananiza na wale wanaoabudu jua wakati huo na swala ambayo ina sababu au swala ya kukidhi swala ya faradhi unaikidhi au unalipa swala ambayo umeisahau hiyo tashabuh bil kufar bil mushrikin haipo sababu hiyo ya kwamba utajifananiza na mushrikin wanaoabudu jua sababu hiyo itakuwa haipo kama swala yenyewe ina sababu hivi ndivyo wanavyosema maulama rahimahumullah kwa hiyo ndugu zangu waislamu sunna hii ni thabita kwa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam bibi Aisha radhiyallahu anha anasema ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallama rak'atayn ba'da al-'asr qatt hakuacha mtume sallallahu alaihi wasallam rak'a mbili ba'da al-'asr kabisa bibi Aisha radhiyallahu anha katika hadithi iliyoko katika sahih Muslim ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn ba'da al-'asr qatt anasema mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha rak'a mbili ba'da al-'asr kabisa hadithi nyingine bibi Aisha radhiyallahu anha anasema salatani ma tarakahuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti qatt sirran wala alania rak'atayn qabla al-fajr wa rak'atayn ba'da al-'asr anasema bibi Aisha radhiyallahu anha katika hadithi nyingine anasema swala mbili mtume sallallahu alaihi wasallam hakuziacha nyumbani kwangu kabisa sawa ni siri au ni dhahiri hakuziacha rak'a mbili kabla ya swala al-fajr na rak'a mbili baada ya swala al-'asr mtume hakuacha kabisa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika hadithi leo katika Bukhari anasema naha sallallahu alayhi wasallam anis salati ba'da al-'asr illa wash-shamsu murtafi'a wa fi riwaya illa wash-shamsu naqiyya mtume amekataza kuswali ba'da al-'asr isipokuwa jua ikiwa ni safi bado halijaingia kwenye rangi ya manjano hapo unaweza ukaswali riwaya nyingine ni kwamba naha sallallahu alaihi wasallam anis salati ba'da al-'asr illa wash-shamsu murtafi'a mtume amekataza kuswali ba'da al-'asr isipokuwa jua likiwa liko juu bado halijakwenda chini isipokuwa jua likiwa liko juu pale unaweza ukaswali nani anayechelewesha rak'a mbili mpaka saa 12 hajaswali hizo rak'a mbili ba'da al-'asr wakati ukiswali sala ya asri alafu pale pale ukimaliza unaswali sunna, hiyo ndio wakati mashruu wa sunnatur rak'atayn ba'da al-asri, ndio wakati unaotakiwa wa sunna hii ya rak'a mbili ba'da al-asri. Baada ya kumaliza sala ya asri rak'a nne za faradhi, pale pale unaswali rak'a mbili za sunna, swala hii ambayo watu wanatakiwa waihuishe, huu ndio wakati wake, sio kuuchelewesha mpaka ukafika jua kufika rangi ya manjano. Huu ndio wakati ambao ni haramu kuswali rak'a mbili ambazo hazina sababu. Ndugu zangu Waislamu, wamekuja maulama wakazielezea rak'a mbili hizi baada ya hadithi hizo za Bibi Aisha. Alimamu Abu Daud akaweka mlango katika kitabu chake, katika sunani yake, akasema babu man rakhasa fihima, babu man rakhasa fihima washamsu murtafi'a idha kanati shamsu murtafi'a, babu man rakhasa fihima idha kanati shamsu murtafi'a. Anaelezea huu ni mlango wanairuhusu kuswali rak'a mbili hizo baada ya asri ikiwa jua bado liko juu halijakwenda chini. Al-Imam Abu Daud. Akaja al-Imam An-Nasa'i naye akaweka mlango katika sunani yake, akasema babu man rakhasa fi salati ba'da al-asri, mlango huu ni wa kuruhusu kuswali baada ya asri, kuswali rak'a mbili baada ya asri. Amekuja al-Sheikh al-Albani rahimahullah naye akaweka mlango katika kitabu chake, akasema salatun mansiyatun yambaghi ihya'uha, sala iliyosahauliwa ambayo yatakiwa watu waihuishe, waislamu waihuishe swala hii. Amekuja Abu Abdul Bari al-Sheikh Ahmad al-Haj hafidhahullah naye akatunga risala akasema i'lamu ahli al-asri bi thubuti sunnati ar-rak'atayn ba'da al-asri, akataja katika risala hiyo dalili 13 zinazothibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali rak'a mbili ba'da al-asri. Tutaka nini waislamu? Baada ya swala kuiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuangojea nini waislamu tusimfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ndugu zangu waislamu, wakati watu wanahimizana sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati tunapohimizana sunna mbalimbali za Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwemo sunna hii ya rak'a mbili baada al-asr, kuna watu kutwa'u tariq, kuna watu vibaka ambao wanazuia watu kutekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutwa'u tariq, watu wakataji njia, vibaka wanazuia watu wasitekeleze sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kawaida yao, kama kawaida yao. Watu wamefundishwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuharakisha kufungua, wakaja hao hizbiyun wakakanusha sunna hiyo. Watu wakafundishwa sunna ya kuvua viatu makaburini, wanakuja hizbiyun wanakanusha sunna hiyo. Leo sunnatur rak'atayn ba'da al-asr, watu wanafundishwa kwamba waihuishe sunna hii ya rak'a mbili ba'da al-asr, wanakuja tena hizbiyun vibaka na kuja kuwakataza watu wasitekeleze sunna hii na kuandika makala mbalimbali na kutawanya misikitini kwamba hakuna sunna hii. Ndugu zangu Waislamu, watu wasiwasikilize hawa. Hawa ni kawaida yao ya kupinga sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kawaida yao. Mahizbi ni kawaida yao ya kupinga sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kawaida yao ya kudharau sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kawaida yao kukejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wametoa makala, wakatambaza misikitini na kutawanya misikitini kwamba hakuna sunnatur rak'atayn ba'da al-asr. Na wakasema kwamba eti dalili yao ni kwamba Abu Bakar hakuiswali, Umar hakuiswali, Sheikh bin Baz hakuiswali na wengineo hawakuiswali. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Warongo, wanafanya urongo katika makala yao, wanafanya talbis katika makala yao. Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm al-Andalusi katika Muhalla akielezea masahaba waliotekeleza sunna hii, akamtaja Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ibn Mas'ud wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Abu Darda wa Abu Ayyub al-Ansari, akasema waruya ani Numan ibn Bashir wa ghairihi, kisha akasema faman baqiya, baada ya kuwataja masahaba hao wakubwa, alafu akasema nani aliyebakia baada ya sunna hiyo kutekelezwa na hao masahaba hao, kisha akawataja katika tabi'in Hisham na kina Masruq na kina Sa'id ibn Musayyib, wote akawataja hao kwamba wameitekeleza sunna hii ya rakaa mbili baada ya asri. Nani atasema kwamba sunna hii ni ya Albani? Albani kaja na sunna hapa ulimwenguni, sunna ni za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo wamezifanya, halafu wakafuatwa na masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim na tabi'in na atba'u tabi'in, wamezitekeleza sunna hizo ikiwemo sunna hii ya rakaa mbili baada ya asri. Ndugu zangu Waislamu, watu wasisikilize maneno yao. Abu Bakr ni Siddiq anasema lastu tarikan shay'an fa'alahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siwati jambo ambalo amelifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, siliwati, inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azigh, anasema mimi naogopa nikiwacha jambo katika amri alilofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, naogopa kupondoka nikapotea. Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu. Al-Imam Shafi'i rahimahullah anasema ajma'a an-nas ala anna man istabanat lahu sunnatun an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lam yakun yadawha liqawli ahadin min an-nas, haitakikani. Anasema wamewafikiana watu kwamba mtu ambaye imembainikia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haifai mtu huyo kuiwacha kwa maneno ya mtu yoyote. Mtu yoyote hata akisema, madam ni sunna thabita imethubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haifai mtu huyo kuiwacha sunna hiyo. Ndugu zangu Waislamu, tunamfuata nani kama si hao as-salafu saleh? Nani tunamfuata kama si kina Imamu Shafi'i na Imamu Ahmad na Imamu Abu Hanifa na Imamu Malik rahimahumullah? Tunamfuata nani? Ndugu zangu Waislamu, watu wasisikilize maneno ya hao ahlul ahwa wal bid'a wa ahlur ra'i, watu wasisikilize maneno yao. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema inna ashabar ra'i a'da'u sunan, watu wa maoni maoni haya wasiofuata dalili, hawa ni maadui wa sunna. Ayatuhumul ahadithu an yahfadhuha fa aftau bi ra'yihim fa dhallu wa adhallu, hadithi zimewashinda kuzihifadhi, wakafutu kwa ra'i yao na maoni yao na ahwaza nafsi zao, fa dhallu wakapotea, wa adhallu na wakapoteza watu. Alafu anaendelea kusema, anasema innana naqtadi wala nabtadi wa nattabi wala nabtadi ma nadhillu ma tamassakna bil athar, sisi tunafuata hatuzushi mambo, sisi tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na salafu saleh, hatuzushi mambo wala hatutapotea muda wa kwamba tunashikamana na athar za Mtume sallallahu alaihi wasallam na salafu saleh. Ma nadhillu ma tamassakna bil athar, hatutapotea muda wa kwamba tunashikamana na athar. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, watu wasisikilize maneno ya watu, hasa hao mahizbi ambao wanazikejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzipinga sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi, bila kuogopa na bila kujali kwamba hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahyu min Allah, ni wahyi kutoka na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Najm anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hiyo sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahyi, tuzitekeleze kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, jambo alilokuleteeni mtume lifanyeni mlitekeleze, na jambo ambalo amekukatazeni liwache. Kwa hiyo hawa mahizbi, watu wasisikilize maneno yao wala wasisome makala yao, hawa ni watu wabaya, hawa ni maadui wa sunna. Ndio maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema sharrun nas man tashabbaha bi ahli al-haqq yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema mtu mbaya katika watu ni yule anayejifananiza na watu wa haki, akiwadanganya watu kwamba yeye ni katika watu wa haki wala si katika watu wa haki. wanavaa nguo za sunna, wanavaa vazi la sunna, lakini kuwadanganya watu wao si watu wa sunna, wanajiita wao kwamba ni ahlu sunna, lakini sio kweli, wanajiita hivyo kwa kudanganya watu. Sharrun nas man tashabbaha bi ahli alhaqi yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Muovu sana, mbaya sana katika watu ni mtu ambaye anajifananiza na watu wa haki, akidanganya watu kwamba yeye ni katika watu wa haki wala si katika hao. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunawajibika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suna zake. Tunawajibika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suna zake. Wala tusidharau, tuihuisheni suna hii ya rakaataini baada la asri. Suna ya rakaa mbili baada la asri ni suna ambayo imethubutu kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hizi chache nilizozitaja na hadithi nyingi kama alivyosema Abu Abdul Bari katika risala yake, kwamba ni dalili 13 zinazothibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiswali sala hii na maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim na tabi'in na atba'u tabi'in wamesali sala hii. Kwa hiyo tusijali wala tusiangalie makala ya hawa ambao ni maadui wa sunna, ambao hawataki watu wapate thawabu wanaozikejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasalul Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina sami'una qawla fattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.